भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अनुवाद और तत्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 6 श्लोक संख्या क्या बोलते 42 अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अनुवाद अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। अर्थात यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार है जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। एतद्भी दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। बुद्धिमान परिवार में जन्म लेना दुर्लभतरम् अत्यंत दुर्लभ है। क्यों अत्यंत दुर्लभ है? क्योंकि इस संसार में बुद्धिमान लोग अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए ऐसा परिवार में जिसमें लोग बुद्धिमान है बहुत दुर्लभ होते। बुद्धिमान कौन है? जो देख ले और स्वीकार किया कि इस भौतिक जगत में क्या है, नाम बिना खिचु ना ही को और चौदह भुवन जो इस भौतिक संसार में कृष्ण और कृष्ण नाम यही है और सब कुछ जो है वो निरार्थी है। इसका मतलब क्या है? हम भगवान कृष्ण को नहीं देखते, हम खाली संसारिक वस्तुओं देखते हैं। तो इसका क्या मतलब है? सब कुछ जो संसार में है सब कुछ निरार्थ है। यदि भगवान कृष्ण के साथ वो सभी वस्तुओं का संबंध जो है हम नहीं देखते, नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते, तो हम बुद्धिहीन ही है। तो इसका क्या अर्थ है? तो सब लोग, लगभग सभी लोग जो संसार में है तो सब बुद्धिहीन ही है। या बुद्धि जो है ये भ्रष्ट बुद्धि है या विपरीत बुद्धि है। भयं द्वितीय अभिनिवेश ईशात अपेक्षा विपर्य स्मृति। इस संसार में सब लोग भगवान और भगवान की सेवा को उपेक्षा करके विपरीत बुद्धि संपन्न होते हैं, तो लोग इस भौतिक संसार में आते हैं भगवान कृष्ण को विस्मरण करने के लिए और दयालु भगवान की कृपा से उनकी माया शक्ति बहिरंग शक्ति के द्वारा सबके लिए व्यवस्था करते हैं, जिससे सब हर जन्म में भगवान को भूलते हैं, बुद्धिमान लोग भगवान को भूलते हैं। जो बुद्धिमान है सामान्य विचार आम विचार, बुद्धिमान है जो बहुत निपुण है भगवान को विस्मरण करने से, जो नया नया बड़े बड़े वैज्ञानिक वस्तुओं को बनाते हैं वे बहुत बड़े लोग हैं, और जो भगवान की सेवा करते हैं वे सब बेकार लोग हैं। वो एक आदमी साधु बन गए है तो पूरा कुल का कलंक होता है, तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो काफी बुद्धि नहीं था एग्जाम में सक्सेसफुल होने से इसलिए साधु बन गए। तो यदि यदि कुछ काम नहीं कर सकते हैं तो और कुछ भी अच्छी तरह नहीं समझते हो तो शिक्षक बन जाओ। स्कूल में मेरा एक शिक्षक मुझको बनाया पता कि मैं शिक्षक हूं क्योंकि और कुछ नहीं कर पाया था, मैं इतने से सक्सेसफुल नहीं था। तो टीचर्स का समाज में ऐसा बहुत है कि यदि कुछ भी विषय अच्छी तरह नहीं जानते हो तो जो भी जानते हो तो वो दूसरों को सिखा दो, टीचर बन जाओ, और अगर टीचर भी नहीं हो सकता तो साधु बन जाओ। भारत में तो कम से कम बिना कष्ट से बिना काम से बिना श्रम से चपाती मिलते सब, परंतु भगवान कृष्ण का विचार उसके विपरीत है कि साधु योग्य उनका परिवार में जन्म लेना वो सृष्टि योग्य उनका परिवार में, इसका क्या अर्थ है? योग्य तो गृह त्यागी है नहीं, योग्य तो गृही नहीं है, तो इसमें योगी शब्द का अर्थ ही नहीं है जो गृह त्यागी योगी है, गृही वैष्णव इसका विशेष अर्थ है, गृही वैष्णव। और ऐसे ऋषियों का को ऋषि अधिकांश ऋषि तो गृही मतलब किस प्रकार का गृह ऋषियों में रहते हैं, तो जंगल में बहुत सरल कुटी में रहते हैं। ऋषियों का धन ऐश्वर्य नहीं है और ऋषियों तो गृही होने के भी तो संसारी नहीं है, गृहस्थ जीवन ग्रहण करते हैं आध्यात्मिक विकास के लिए और आदर्श संतानों की उत्पत्ति करने के लिए। तो ऐसे कुल होते हैं वैष्णव समाज में भी, आचार्य को गोस्वामी को, और आज तक ऐसे कुल कुछ है जो जो आज तक स्वामी स्त्री कुटुंबों सब भगवान की भक्ति में तन्मय है, वही उनका जीवन का उद्देश्य है। आजकल काल का परिवर्तन के अनुसार ऐसा होते है कि लोग जो भगवत धर्म अर्थात कृष्ण भक्ति से प्रेरित प्रोत्साहित होते हैं जन्म से, तो अनिच्छुक होने के पर सांसारिक कर्तव्य पालन करने के लिए तो उनकी अत्यंत बुद्धि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इत्यादि में लगाते। मैं देखा था एक बार श्रीरंगम में था, जो तमिलनाडु से आया हुआ है, हमारे बीच में कम से कम 3 भक्त है तमिलनाडु के हैं आज अभी उपस्थित है, कमलाकांत, सुरेश और नारायण भट्ट, तो सब श्रीरंगम का नाम जानते। तो वहां था एक बार एक महोत्सव चल रहा था, तो लगभग हर रोज महोत्सव होते श्रीरंगम में। पूर्व काल में जैसे ही उद्यापित नहीं होते लेकिन जैसे ही तैसे कुछ ना कुछ होते हैं। और एक लड़का ब्राह्मण लड़का जिनका उस समय उम्र तो लगते 25 के ऊपर नहीं था, तो कितना मधुर स्वर से दिव्य प्रबंध जो मतलब तमिल भाषा में तमिल भाषा में मणि प्रभाव में भगवान की संस्कृति प्राचीन तमिल शास्त्र ही है, तो भगवान की प्रशंसा उसमें। तो कुछ समय के बाद जब श्री रंगम वापस गया था उनके पास, वो लड़का के बारे में कुछ और सुना कि अभी बैंगलोर में काम करते सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इच्छा नहीं है लेकिन पैसा नहीं मिलते और केवल दिव्य प्रबंध बोलने से और दो बहन है दोनों की शादी का प्रबंध करने उसलिए वो काम करते, तो ऐसा होते हैं। तो जो ऐसे कूल जो बहुत कम है बुद्धिमान कूल भक्ति भक्तिमय कूल में जन्म लेते हैं, जो काल का प्रभाव से बहुत आधुनिक जमाने का प्रभाव से बहुत मायाग्रस्त होते हैं, माया हमको खींचते हैं। तो इसलिए नया आचार्य गोस्वामी को बनाना चाहिए। हम देखते हैं आज तक ऐसे कुल है जिनका नाम है आचार्य, ऐसे है कुछ लोग जिनका नाम है आचार्य गोस्वामी, गुजराती गोस्वामी भी है, आचार्य भी है, आचार्य ऐसा नाम है ब्राह्मणों का, पूरा भारत में है आचार्य ऐसा नाम है, उपाध्याय ऐसा नाम है, लेकिन वो काम नहीं करते, नाम है गोस्वामी, गोस्वामी केमिकल्स कंपनी ऐसे BS गोस्वामी सरकारी कर्मचारी ऐसे, तो और गर्व से कहते हैं मैं उच्च सरकारी कर्मचारी हूँ, लेकिन क्या हुआ 500 वर्षों के पहले रूप और सनातन गोस्वामी ब्राह्मण कुलोद्भूत थे, परंतु चूंकि उन्होंने सरकारी कार्य ग्रहण किए थे इसलिए वे बहिष्कृत हुए ब्राह्मणों का समाज। लेकिन आजकल गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं और सरकारी कर्मचारी है, सुएज डिपार्टमेंट में है, जो भी डिपार्टमेंट में है, तो ऐसा नया कुल बनना चाहिए हमारे गृहस्थ भक्तों का घर में, ऐसा वातावरण बनना चाहिए जिसमें संजन जन्म लेंगे, उनका कर्तव्य है गृहस्थ भक्तों। गृहस्थ भक्तों तो आधा भौतिक भोग विलासी नहीं होने चाहिए। गृहस्थ भक्त तो पूर्व काल के ऋषियों के परिवार पारिवारिक जीवन बीतना चाहिए। गृहस्थों का बहुत बड़ा कर्तव्य है संतानों की उत्पत्ति करवाना और संतानों को ऐसी शिक्षण और प्रशिक्षण देना जिससे उनके संतानों इस जीवन में कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे, नहीं तो गृहस्थ नहीं होना चाहिए। गृह में गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए संसारिक सुख के, बुद्धिमान होना चाहिए संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए। यही प्रयास तो बुद्धिहीन लोग का प्रयास, नथे विदुर स्वार्थ गति विश्व दुराशय ये बहिरात्मा। सामान्य लोग तो कृष्ण भक्ति विरहित है तो नहीं जानते जीवन का उद्देश्य है विष्णु भक्ति करना, और इसलिए दुराशा और सब कुछ जो कहते हैं और सुख की आशा के लिए कहते हैं, परंतु वो ही आशा दुराशा है। इसका अर्थ है कि सुख प्राप्ति भौतिक संसार में वो संभव सुख का नाम है भौतिक जगत में चलता है, वो खाली सुख की छाया है। वास्तव सुख है कृष्ण भक्ति में। तो इस बात को पूरा स्वीकार करना चाहिए, चाहे भी ब्रह्मचारी चाहे गृहस्थ जो भी स्थिति में हो, शास्त्रीय बात समझना चाहिए कि किम सुखम मार्त्य धामिनाम, क्या सुख है इस भौतिक संसार जिसमें ही मृत्यु होते बार बार होते, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशन, बार बार मृत्यु होते तो कहाँ है सुख। परंतु हम लोग इतना बुद्धिहीन है कि बार बार एक ही प्रयास करते हैं सुखी हो भौतिक भोग विलास से इंद्रिय सुख से, और बार बार एक ही फल मिलते हैं सुख की आशा बढ़ते ही बढ़ते ही बढ़ते ही बढ़ते ही, और हताशा होती है। तो कितना बुद्धिहीन है लोग जो बार बार प्रयास करते हैं एक ही प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए, और बार बार असफल होते हैं, फिर भी बार बार प्रयास करते हैं। तो ये क्या बुद्धि का लक्षण या मूर्त का लक्षण? यदि एक व्यक्ति बार बार एक ही काम करते हैं और उसे कुछ भी नहीं मिलते है और विपरीत फल मिलते हैं, तो फिर भी आश्वस नहीं होते है कि ऐसा काम करने से कुछ भी नहीं होगा, और लोग उनके पास जाते और बोलते तो ऐसे काम करने से कुछ भी नहीं होगा, उसको छोड़ दो, आओ कृष्ण भक्ति करो, और फिर भी विश्वास नहीं करते तो कितना बड़ो मूर्ख होते। लेकिन क्या है तो पूरे समाज के लोग तो एक ही प्रकार मूर्ख है, और सब आपस को प्रोत्साहित करते हैं, नहीं नहीं हम बहुत बार कोशिश किया था और असफल नहीं था, लेकिन इस बार असफल सफल हो, सफलता होगा, सफल होगा, इस बार होगा, इस बार। और ये साधु लोग जो बोलते हैं वो सब पागल है, तो कौन पागल है? श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन सर्वप्रथम चलाया तो अमेरिका में बहुत लोग ये सब देखते हैं, क्या है रास्ते में ऐसे नाचते हैं, गाते हैं, और क्या गाते हैं, कुछ इंडियन गान गाते हैं, और सब क्या है, सब पागल लोग ही है। तो प्रभुपाद एक छोटा सा विज्ञापन, छोटा सा एक पन्ना कागज में एक छोटा सा लेख प्रकाशन किए थे वितरण करने के लिए सबके, हु इज क्रेजी, कौन पागल है? जो कृष्ण भक्ति नहीं करते वही पागल से पागल है, और जो कृष्ण भक्ति करते है वो सिर्फ वही लोग संसार में वही लोग बुद्धिमान है, और लोग जो मंदिर आके सेल फोन बंद नहीं करते वे भी बुद्धिहीन ही है, बुद्धिमान बन जाओ, यहाँ आके श्रवण करो, इससे फायदा होगा। वो संसार वैकुंठ वाणी श्रवण करने के बीच में बाहर से माइक बात आते हैं, आओ आओ वापस कौन, वापस आ जाओ, वो बात मत सुनो, वो बात सुनने से तुम पागल हो जाएगा और घर वापस नहीं जाएगा, जल्दी वापस आओ। तो हम ऐसी बात बोलते हैं जिससे लोग बुद्धिमान हो सकते, बहुत कठिन काम है लोगों को बुद्धिमान बनाना। दीर्घ काल से लोग मूर्ख बड़ो, सबसे बड़ा मूर्ख होने के लिए प्रयास करते, तो क्या है बुद्धि ये नहीं समझते। लोगों को बुद्धि देना बहुत कठिन है, तो विषय बहुत ही सरल है, जीवै स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो इसको समझना के लिए तो बड़ा पीएचडी एमएससी नहीं हो, एक्चुअली पीएचडी होने से इस सारा बात को समझना और भी कठिन होता है। जो बड़े बड़े प्रोफेसर है और बहुत जटिल धारणा रखते हैं मन में, तो सरल बातों को नहीं समझते, और लौकिक क्षेत्र में हम ऐसे ही देखते हैं कि ऐसा है, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग तो सारा काम नहीं कर सकते। तो इसमें इसको समझने में क्या कठिनाई है? हम आत्मा है, हम सनातन ही है, शरीर अस्थाई है, हम स्थाई है, हम सनातन है, और हम नियंत्रण नहीं है, हम नियंत्रित ही है। कैसे हम नियंत्रित है? परम पुरुष परमेश्वर भगवान ही है, और वे ही कृष्ण है। ये सारा विषय समझने में क्या कठिनाई? कुछ नहीं, परंतु लोग नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि इस विषय को समझने के लिए तो केवल बुद्धि नहीं होना चाहिए, तो शुद्धता, शुद्धता से समझ जाते। यदि मन में काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर्य प्रबल होते तो कैसे कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, कैसे समझ जाए। तो बुद्धिमान होना चाहिए। अर्जुन बुद्धिहीन जैसे अभिनय किया था, जिससे हम जो वास्तव बुद्धिहीन, भगवान श्री कृष्ण की परिवेशित गीता कथा श्रवण करने से बुद्धिमान बन सकते। तो यदि हम भगवद गीता यथारूप सुनेंगे तो हम भी बुद्धिमान हो सकते। तो बुद्धिमान होना चाहिए। तो वास्तव बुद्धि प्राप्त करने के लिए बार बार सुनना चाहिए। कितना भूल धारणा है संसार में, कितना है, कितना है, असंख्य असंख्य असंख्य भूल धारणा है। और अगर हम एक दिन में गिन सकते तो अगर टोटल होगा कुट क्रॉ क्रॉ, तो आज अगर क्रॉ क्रॉ होते तो कल क्रॉ क्रॉ और एक होगा, क्योंकि हमेशा बुद्धिमान लोगों का मानसिक फैक्ट्री में और भी भूल धारणा उत्पादन होता है। हम देखते हैं ऐसे, हम जब लोगों से बात करते कोशिश करते प्रचार करना हो उनको बुद्धि देना, तो ऐसे लोग ऑन द स्पॉट तुरंत नया नया भूल धारणा प्रस्तुत करते हैं। ये सब भूल धारणा क्या है? ये सब भक्ति कृष्ण भक्ति वाणी को रोक देने के, जिससे वो मेरा कान में प्रवेश नहीं करेगा। एक बार देखा एक पुस्तक इंग्लिश में, टीच योर सेल्फ फिलोसफी, ऐसा कुछ बुक था, अपन को दर्शन शास्त्र या तत्व ज्ञान सिखाओ, बहुत छोटी सी पुस्तक। और उसका उद्देश्य क्या था तो भूमिका में लिखता कि इस पुस्तक का उद्देश्य है फिलॉसफी सीखने के लिए नहीं, क्योंकि फिलॉसफी तो सब बकवास ही है, लेकिन जिससे आप किसी के समाज में या खास पार्टी में आप कुछ नाम बोल सकते हैं, एडम स्मिथ या ऐसा लॉक, और अभी मैं भूल गया था वो सब फिलोसोफर का नाम, सब बकवास पाने वाले का नाम। एक था वो इंग्लैंड में जिसका नाम था आया, 20th century आया उसका नाम था, वो दक्षिण भारत में, वो स्मार्ट ब्राह्मण में आया। You're from an आया family? He's an आया स्मार्ट ब्राह्मण, एक इंग्लिश फिलोसोफर भी था उसका नाम था आया। और ऐसे सात्रे और कौन है वो जर्मन बहुत था शोपेनहावर, तो ऐसा कुछ नाम बोलो पार्टी में, शोपेनहावर ऐसा बोलो और दो तीन लाइन बोलो, फिर लोग समझ लें ओ बहुत बड़े फिलोसफर, बहुत कुछ सीख लिया फिलोसफी के बारे में। लेकिन वो भूमिका में एक चेतावनी था, वो हरे कृष्ण वाले से बात मत करो, वो उस प्रकार का फिलोसफी हम नहीं लिखते, वो फिलोसफी बोलते है वो बहुत कठिन है, तो उनसे बात मत करो, हरे कृष्ण वाले से फिलोसफी के कारण मत बात मत करो, चेतावनी था, वो लोगों से दूर रहो। ऐसे फिलोसफी बोलते है तो हम समझ नहीं पाते क्या बोलते हैं। दूसरे प्रकार का फिलोसफी वो सही है जो बोलते हैं, हम फिलोसफी जो बोलते वो एक पुस्तक था ना वो प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद क्या डायलेक्टिक स्पिरिचुअल, वो सब पाश्चात्य दार्शनिक का मतवाद, उसके बारे में शिल प्रभुपाद मंतव्य किए, वो बातचीत किए उनके दो श्यामचंद्र हयग्रीव दो शिष्यों के साथ, और ये दो भक्त शिल प्रभुपाद का आदेश के अनुसार संक्षेप में ही ये सब बड़े बड़े दार्शनिक का दर्शन बताया और उसके ऊपर शिल प्रभुपाद मंतव्य देते। कुछ अगर अच्छा था शिल प्रभुपाद उसके बारे में बोले, और अगर ज्यादा तो अच्छा नहीं था, और शिल प्रभुपाद जो सब गलत फहमी जो था शिल प्रभुपाद सब खंडन किए थे। तो उससे एक पुस्तक बना है डायलेक्टिक स्पिरिचुअलिज्म, जो हिंदी में कैसे बोलना मुझे डायलेक्टिक मतलब तार्किक, रफ ट्रांसलेशन डायलेक्टिक मीन्स एक बात है फिर उसके उसका खंडन करना और उससे सिंथेसिस, क्या बोलते हैं सिंथेसिस, बट एक मत है उसका विपरीत और दोनों का मिल, ऐसे डायलेक्टिक सिस्टम होता है। तो डायलेक्टिक स्पिरिचुअलिज्म, तो पाश्चात्य देशों के दार्शनिक क्या बोलते हैं उसका विश्लेषण करके उसमें क्या अच्छा है उसको ग्रहण करना, जो उसमें भूल क्या है उसको खंडन करना, और ये सब वार्तालाप करने से सारांश निकालना है उसका अर्थ था ये पुस्तक। अभी संक्षिप्त रूप में दूसरे नाम में बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट दूसरे नाम में प्रकाशित है, मोह और संदेह के अतीत ऐसे कुछ नाम हिंदी में प्रकाशित हो गया। तो वो प्रथम संस्करण वो डायलेक्टिक स्पिरिचुअलिज्म का नाम में था, और उसकी प्रस्तावना में वो लिखता कि यही पुस्तक जब लिपि का रूप में था, लिपि के रूप में थी प्रकाशन करने के पहले, एक पाश्चात्य अमेरिका का एक फिलोसफी प्रोफेसर को दिखाया, और वो प्रोफेसर ने कहा कि ये इट इज अ पंच इन द फेस फॉर फिलोसफी, तो दर्शन के लिए और मुंह से क्या बोलते छपन मुंह में मुक्का है, पंच इन द फेस फॉर फिलोसफी, तो जो दार्शनिक विधान है कर्मी लोगों का और भक्त लोगों, तो एक ही तो दोनों एक ही नहीं है। हमारा दर्शन है अज्ञान अति निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः, तो ये बात को स्वीकार कर कि हम अज्ञानी है, अंधेरे में है, अंधा है, और गुरु के पास जाकर आंखों खुल जाते हैं, यही सिस्टम है। जैसे एक बार ये दर्शन के बारे में शिल प्रभुपाद के शिष्यों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, और बात हो रहा है कि तो लोग भगवान को नहीं देखते, तो क्या प्रमाण है? प्रभुपाद बोले कि तुम लोग नहीं देखते हो क्योंकि आंखों में क्या बोलते हैं, मोती है। तो मेरे पास आ जाओ, मैं ऑपरेशन करूंगा, मैं तुमको दर्शन क्या दर्शन शक्ति एबिलिटी टू सी दर्शन करने की शक्ति दे दूंगा। तुम देखने की शक्ति है लेकिन अभी मूर्ति, तो वो हमारा सिस्टम है। हम स्वीकार करते हैं कि वास्तव वस्तु ही है, और हे लोग जो वास्तव वस्तु समझने वाले हैं, तत्वदर्शी ही है, और उनसे श्रवण करने से हम भी तत्वदर्शी हो सकते हैं। और नास्तिकवाद है, नास्तिक दर्शन का सिद्धांत या मूल धारणा है कि कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है पूर्ण सत्य को समझना, क्योंकि पूर्ण सत्य तो नहीं है। असत्यम अप्रतिष्ठम थे ज्यादा दाह अनिश्वर, कोई वास्तव सत्य तो नहीं है, तो फिर भी हम चर्चा करते हैं, टाइम पास ऐसे ही करते हैं, और ऐसे प्रोफेसर बन जाते हैं और उससे काफी पैसा मिलते हैं रोटी और मांस खरीदने के लिए, और ऐसे ही हम जीवन बीतते हैं। तो फिलॉसफी क्या है? मजादार है जैसे। तो इसलिए वो छोटी पुस्तिका में जो संक्षेप में फिलॉसफी जो कार्मिलो लिखा उसमें चेतावनी था। तो हरे कृष्ण वाले के पास मत जाओ, उससे फिलॉसफी दर्शन के बारे में बात मत करो। तो यही सही दर्शन है, इससे बुद्धिमान बन जाते। तो हमारा प्रयास है लोगों को बुद्धिमान बनाना। श्रील प्रभुपाद एक बार बोले, हम बुद्धि प्रदान करने का संस्था, हमारा ब्रेन गिविंग मूवमेंट। कोर्ट में एक केस था न्यूयॉर्क में ब्रेन वॉशिंग की, इस हरे कृष्ण आंदोलन तो अमेरिका का युव समाज का बुद्धि भ्रष्ट करवाते। तो प्रभुपाद वाले कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, हमें बुद्धि देने वाले, तो कैसे लोगों की बुद्धि हम भ्रष्ट करवाते? तुम्हारी बुद्धि नहीं है तो कैसे भ्रष्ट हो सकते? अगर बुद्धि नहीं है तो हम कैसे बुद्धि भ्रष्ट कर? ब्रेन नहीं है, हम ब्रेन गिविंग मूवमेंट। तो इसलिए एतद् धी दुर्लभतरम् लोके जन्म यदि दृशम्, जन्म ऐसा कुल में जन्म लेना दुर्लभतरम, अत्यंत दुर्लभ ही है, क्योंकि संसार में बहुत दुर्लभ है लोग जिनके पास वास्तव बुद्धि ही है। तो इस हरे कृष्ण संस्थ का उद्देश्य है लोगों को बुद्धि देना। तो क्या बुद्धि? मैं कृष्णदास हूं, मैं कृष्णदास हूं, तीन शब्दों में बुद्धि का वर्णन पूर्ण होते। तो ये तीन शब्दों का समझने के लिए शायद क्रॉ क्रॉ जानना लेना पड़ता, वो फिर भी लोग नहीं समझते। और हे लोग जो बोलते हैं तो फिर भी उनका व्यवहार में देखते हैं कि नहीं समझते। मैं कृष्णदास हूं और कृष्ण की कृपा से मैं बड़ा भोग विलासी बन गया, ऐसा लोग है। तो भगवान कृष्ण की कृपा से मैं बड़ा बन गया हूं। लेकिन बुद्धि है यही समझ कि मैं छोटा हूं, मैं अति तुच्छ सामान्य हूं, कृष्ण महादेव है। तो यही बुद्धि है, हम एक सेकंड में किसी को बुद्धि दे सकते, लेकिन लोग इतना बुद्धिहीन है कि ये बुद्धि सूत्र ग्रहण करने के लिए उत्साही नहीं, उसलिए नहीं लगता। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे कि यदि हम फर्स्ट क्लास आम मुफ्त देते गुजराती में मुफ्त देते, तो कोई नहीं लगे, तो क्या है उसमें पॉइजन डाला है? क्यों कोई फ्री क्यों देते है? तो उसमें कुछ ट्रिक है, क्या होता है, क्या कहते हैं? ऐसे लोग से सावधानी करो। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदाय है और सबको बिना मूल्य से परम कृष्ण प्रेम देते हैं। तो लोग इतना बुद्धिहीन भाग्यहीन है कि ग्रहण करने वाला एक कौन है। तो फिर भी जो इतना सौभाग्यवान है कि चैतन्य महाप्रभु का प्रदान ग्रहण किए थे, उनका कर्तव्य है चैतन्य महाप्रभु का आदेश शिराराध्य करके संसारी लोग के बीच में जाना और प्रयास करना, बुद्धिहीन भाग्यहीन लोगों को कृष्ण भक्ति देना और इस प्रकार बुद्धिमान बनाना। और जो वैष्णव गृहस्थ है उनका कर्तव्य संतानों को अवसर देना कृष्ण भक्ति का। हम देखते हैं कि हे बहुत जो भक्त का भक्तजन का गृह में जन्म लेते हैं तो फिर भी कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं लगते। भक्ति विनोद ठाकुर के 13 संतानों में 2 या 3 गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति ग्रहण किए और उसमें एक अपसिद्धांत से ग्रस्त। और श्रील प्रभुपाद का परिवार में उनका गृहस्थ जीवन में कितने 5 संतान थे, उनमें एक भी गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति का नहीं किया। तो इसलिए हमारा श्रेष्ठ सलाह है तो शादी मत करो और हजार हजार संतानों की उत्पत्ति करो। मतलब शादी मत करो, प्रचार करो और शिष्य बनो। और इस प्रकार आध्यात्मिक कुल का विस्तार करो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे। भक्ति विनोद ठाकुर का बाह्य विचार में भक्ति विनोद ठाकुर का पुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और भक्ति विनोद ठाकुर की कामन के अनुसार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बहुत शिष्य बने। और इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर की सेवा श्रेष्ठ रूप से, तो पुत्र का कर्तव्य है पिता की सेवा करना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो कभी भी विचार नहीं किया कि भक्ति विनोद ठाकुर मेरा पिता, मेरा गुरु है। भौतिक प्रकृति के अतीत परमहंस वैष्णव महाभागवत भक्तिनोद ठाकुर की। तो सभी गृहस्थ जो है तो भक्तिनोद ठाकुर जैसे आदर्श भक्त होना चाहिए। और अगर आप ऐसे समझा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का समान है, समान तो संभव नहीं है, अगर उनके पद राज के पूजक है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, तो आपका गृहस्थ जीवन परिपूर्ण सफल हो। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर कुछ प्रश्न हो पूछिए। कुछ प्रश्न हो नहीं ठीक तो यहाँ पर समाप्त करें। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत यथारूप की जय। हरे कृष्ण।